เราในที่นี้นะเชื่อว่าทุกคนปรารถนาความสงบไม่งั้นเราก็คงไม่มากันถึงนี่ความสงบที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือความสงบของสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่สงบหลายคนมาที่นี่ก็เพราะว่าเห็นมันเป็นป่านะป่านี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสงบแก่เราได้เราไกลจากความอึกทึกจอแจไม่มีเสียงรบกวนมากมาจากเสียงธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นเสียงที่ซ้ำๆความสงบด้านสิ่งแวดล้อมนี่เราเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกอันนี้รวมถึงการที่ไม่มีสิ่งมารบกวนตัวเราด้วยเช่นไม่มีคนมารบกวนเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติไม่มีการคลุกคลีกันอันนี้ก็เป็นความสงบด้านสิ่งแวดล้อมแต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาถึงนี่ห่างไกลจากความอุปทึกคึกโครมไกลจากเสียงรถเสียงราไม่มีผู้คนมารบกวนมากแต่ก็ใช่ว่ามันจะสงบเสียทีเดียวนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงจากภายนอกมันก็มาถึงตัวเราได้ไม่ยากนะทั้งที่เราอยู่นี่อยู่ในป่าอยู่ในกุฏิมันมาทางโทรทัศน์มันมาทางวิทยุมันมาทางโทรศัพท์ขนาดไกลจากเมืองไกลจากผู้คนก็ยังหาความสงบได้ยากเพราะว่ามันก็มีเสียงมารบกวนเราแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากนะถ้าเกิดเราห้ามไม่ให้มีโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์ไม่มีสื่อกลางให้เสียงต่างๆเข้ามาความสงบความสงัดนะก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราก็ยังโหยหาเสียงเหล่านี้นะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่มีแค่โทรทัศน์วิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะมันมีสื่อที่ไม่ส่งเสียงนะก็คือข่าวสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีเมลก็สามารถจะทำให้ความสงบสงัดของธรรมชาตินี่มันกลายเป็นหมันได้เพราะว่าพอได้อ่านข่าวคราวเรื่องราวข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารบ้านเมืองไอ้ความสงบสงัดด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตใจร้อนรุ่มอยู่ในป่าแต่ว่าจิตใจก็ร้อนรุ่มได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารที่ไหลหลั่งท่วมท้นเราเ เดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนนะที่เขาแสวงหาความสงบสงัดจริงๆชนิดที่ว่าไม่ต้องมีสัญญาณอะไรมารบกวนไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปในที่ติดต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เดี๋ยวนี้มีรีสอร์ทหลายแห่งไม่ใช่ที่เมืองไทยนะเมืองนอกในอเมริกาในยุโรปเนี่ยรีสอร์ทที่ไม่อนุญาตให้สัญญาณต่างๆนะเข้ามารบกวนแขกแล้วก็รีสอร์ทแบบนี้ก็ราคาแพงนะไม่ใช่ว่าราคาถูกๆเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการมากโดยเพราะของคนที่มีเงินซึ่งอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารทำงานนี่ก็เจอข้อมูลข่าวสารมาท่วมท้นยังไม่ต้องพูดถึงงานการที่เร่งรีบว้าวุ่นแล้วคนนี้เขาก็แสวงหาไกลวิเวกแสวงหาความสงบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงการที่สัญญาณต่างๆเข้ามาไม่ถึงนั้นที่ไหนที่สามารถจะสนองความต้องการแบบนี้ได้เขาก็พร้อมจ่ายทั้งๆที่อยู่ไกลทั้งๆที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีไม่มากที่จริงเนี่ยถ้าหากว่ามีวินัยจริงๆนะไอการที่จะหนีหรือห่างไกลจากสิ่งรบกวนทางด้านข้อมูลข่าวสารก็ไม่ยากหรอกก็เพียงแต่ปิดโทรศัพท์ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาโทรทัศน์วิทยุติดตัวมามันก็หมดปัญหาไปได้เยอะแล้วแต่ว่าคนสมัยนี้ก็ยังทำแบบนั้นไม่ได้ยังไม่สามารถจะควบคุมจิตใจตัวเองได้ก็เลยต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยโดยพาตัวไปอย่างที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพราะไม่มีสัญญาณจะมาถึงจะให้จ่ายเท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าเขาหวังว่าเมื่อมันมีสิ่งแวดล้อมที่สงบแล้วก็ทำให้ใจสงบด้วยใจสงบนี่ก็เรียกว่าจิตวิเวกอันนี้สำคัญกว่ากายวิเวกสิ่งแวดล้อมสงบแต่ว่าถ้าใจไม่สงบมันก็ไม่มีความหมายนะบางคนนะถึงแม้ว่าจะมาอยู่ในป่าโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์วิทยุนะไม่สามารถจะรับได้แต่ก็ยังไม่มีความสงบในจิตใจเพราะอะไรเพราะใจมันว้าวุ่นสิ่งแวดล้อมนี่เอื้อมมือทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าหาความสงบในใจไม่ได้เพราะว่าใจว้าวุ่นหลายคนพอมาอยู่ในที่สงบเนี่ยกลับรู้สึกทรมานเพราะใจมันยิ่งปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดและยิ่งสถานที่ที่สงบสงัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นมีแมลงเยอะไม่มีเครื่องปรับอากาศคนที่ยิ่งติดความสะดวกสบายก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความไม่ชอบขึ้นมาไอ้ความหงุดหงิดความไม่ชอบนี่ก็เรียกว่าโทสะนะคนที่ติดความสะดวกสบายพอมาที่นี่เนี่ยโทสะมันจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวคือไม่พอใจที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก น้ำไฟก็ไม่พร้อมต้องนอนนอนไม้กระดานแล้วพอมีโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วเป็นไงใจก็รุ่มร้อนรุมรุมความสงบก็หายไปแล้วมันมีความไม่สงบมาแทนที่ไม่สงบเพราะโทสะหรือบางทีก็ไม่สงบเพราะโลภะก็ได้โหยหานึกถึงอาหารที่อร่อยที่ถูกปากนึกถึงความสะดวกสบายนึกถึงหนังนึกถึงเพลงอย่างพระบวชใหม่หรือว่านักปฏิบัติที่มาใหม่ๆเนี่ยก็จะโหยหาสิ่งนี้พอมันมีความต้องการแบบนี้เนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าว้าวุ่นไม่สงบเพราะโลภะหรือว่าเพราะราคะบางทีก็โหยหาเกมนะโหยหาFacebook นะที่ติดหนึบเลยนะคนที่ติดในลาภสักการะนี่ก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้ากลับถึงเปรียบเทียบถึงหมานะหมาขี้เรื้อนมันไม่ว่าจะนอนที่ไหนไม่ว่ามันจะอยู่ในอิริยาบถไหนมันจะอยู่ในถ้ำอยู่ใต้โคนไม้อยู่ที่โคนไม้หรือว่าอยู่ในบ้านมันก็กระสับกระส่ายมันต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยถ้ามันก็คิดว่าที่นั้นก็ไม่ดีที่นี้ก็ไม่ดีแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังมันมีแผลตามภาษาหมาที่เลือนจะไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้กลับมาดูตัวเองพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับภิกษุนะที่หลงติดในลาภสักการะอยากได้โน่นอยากให้คนมายกย่องสรรเสริญอยากได้ความสะดวกสบายอยากได้เงินทองหรือว่าสิ่งปนเปื้อนก็ไม่มีความสุขไม่มีความสงบในจิตใจอันนี้ก็เรียกว่าห่างไกลจากจิตวิเวกหรือเกิดความหลงขึ้นมาหลงนี่เช่นอยู่ในที่อยู่ในกุฏิคนเดียวทั้งที่สงบนะแต่ว่าพอตกค่ำนะก็ปรุงแต่งนะนึกว่ามีผีหรือเปล่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่าไอ้การปรุงแต่งนะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าความหลงอย่างหนึ่งนะพอนึกปรุงแต่งไปสารพัดแล้วนะด้วยความไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัวพอกลัวแล้วเป็นไงให้ความสงบในจิตใจก็หายไปเลยนั่นจะได้ว่าโลภะหรือราคะแล้วก็โทสะโมหะเนี่ยถ้ามันครองใจแล้วเนี่ยแม้ว่าอยู่ในที่ที่สงบสงัดแต่ว่าจิตใจก็ไม่มีทางที่จะสงบได้และตรงนี้เนี่ยสำคัญมากให้ความสงบในจิตใจเนี่ยจะไปหวังพึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวประกอบและจะว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้จะหาสิ่งแวดล้อมที่สงบสงัดก็ยากแม้แต่ที่นี่เนี่ยแม้จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรทัศน์วิทยุถึงแม้จะห้ามเอาสิ่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้ามามันก็ไม่ใช่ว่าจะหนีเสียงอุกทึกคึกโครมได้ชาวบ้านบางทีก็มีงานศพก็เปิดเครื่องขยายเสียงเปิดเพลงดังบางคืนนี่มีฉายหนังกลางแปลงข้ามคืนจนรุ่งเช้าเสียงดังสนั่นเ หลายคนนี่ก็ไม่พอใจอุตส่าห์หนีจากกรุงเทพมาเจอที่นี่นึกว่าจะได้ความสงบเปล่ามันหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าชาวบ้านนี่เปิดเครื่องขยายเสียงยิ่งดึกก็ยิ่งชัดถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดแอร์สบายมีแต่เสียงเครื่องปรับอากาศอุตส่าห์หนีนะความวุ่นวายในเมืองมาเจอเสียงดังนั้นถ้าหวังเอาความสงบสงัดจากสถานที่นี้ก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคนที่เอาใจไปฝากไว้กับความสงบของสถานที่เนี่ยผิดหวังได้ง่ายนะนักปฏิบัติหลายคนโหยหาเรียกร้องความสงบของสถานที่บางทีก็ผิดหวังไม่ใช่เพราะว่าชาวบ้านส่งเสียงดังบางทีในวัดนั่นแหละมีเสียงดังมีเสียงก่อสร้างมีเสียงรถสิบล้อเข้ามาขนทรายขนหินนั่นจะหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมหรือจะหวังกายวิเวกเนี่ยมันไม่พอถ้าหากว่าเราต้องการความสงบในจิตใจหรือจิตวิเวกนี่ต้องรู้จักพึ่งตัวเองพึ่งยังไงนะก็คือการมีสติรู้ทันรู้ทันโลภะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นเวลาใจมันอยากก็เห็นความอยากที่เกิดขึ้นเวลาใจมันหงุดหงิดนะเกิดโทสะไม่พอใจนะก็รู้ทันเวลาใจมันปรุงแต่งด้วยความหลงก็อย่าไปหลงเชื่อมันเสียงดังกอกแกกกอกแกกข้างนอกนะหรือว่าเสียงฝีเท้าเดินคล้ายๆเสียงฝีเท้าคนเดินหลายคนเนี่ยได้ยินบอกได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่รอบกุฏิกลัวเลยที่จริงถ้าลองเปิดประตูเอาไฟฉายส่องก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นหนูหนูเวลามันเดินอยู่นอกกุฏิเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเวลามันเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังแต่ความหลงนะผสมความกลัวก็ปรุงแต่งว่ามันเป็นเสียงคนเดินก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับเลยนี่เรามีสติรู้ทันความกลัวนะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อความคิดที่ปรุงแต่งตอนที่มาใหม่ๆนะที่เนี่ยมาวันแรกๆเลยอาตมาก็ไปพักที่หอไตรสมัยนั้นไม่มีกุฏิพอหอไตรสมัยก่อนไม่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงข้างบนเขาพระท่านก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะอย่าตกใจนะผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือโอ้ยโอ้ยอย่าตกใจนะมันอีเห็นมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงร้องนะนี่ถ้าไม่รู้นะเราก็จะปรุงแต่งโอ้ยเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแถวนี้มีม่านหน้าด้วยเนี่ยนะนี่หลงนะหลงเพราะไปเชื่อความคิดยิ่งกลัวแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันสติรู้ระลึกถึงคำเตือนของผู้ที่มาอยู่ก่อนหรือว่าตั้งคำถามเวลามีอะไรผิดปกติขึ้นมาก็ให้สมมุติไว้ก่อนให้ทึกทักไว้ก่อนหรือให้นึกไว้ก่อนเป็นเสียงธรรมชาติเราก็จะหายกลัวในปีต่อๆมาตมาก็ไปพักอยู่ในกุฏิหลังหอไตรประมาณสัก ตีหนึ่งตีสองก็ยังเสียงตกข้างฝาจากด้านนอกเสียงตกตึงตึงตึงตึงนะก็อยู่ประมาณเหนือศีรษะหน่อยตื่นขึ้นมาประสบการณ์ก็สอนเราว่าอย่าเพิ่งไปสรุปอะไรนะให้คิดว่ามันเป็นเสียงธรรมชาติพอคิดแบบนี้ก็ไม่กลัวก็คว้าไฟฉายแล้วก็เดินลงมาจากกุฏิแล้วก็เดินอ้อมไปที่ข้างฝาก็พบว่าเป็นตุ๊กแกมันจับสัตว์เล็กน้อยก็ฟาดกับข้างฝามันคาบแล้วก็ตีข้างฝาให้ตายนี่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ตกใจเฮ้ยใครวะมาเล่นตลกกับเราหรือว่าผีหรือเปล่าแต่ว่าประสบการณ์สอนเราว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้ผิดธรรมชาตินะมันคือเสียงของธรรมชาตินี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็ว้าวุ่นเลยวุ่นวายอยู่ในป่าสงบสงบแต่ว่าใจไม่สงบเพราะความกลัวเพราะไม่มีสติงั้นสติมันสำคัญมากจิตวิเวกหรือความสงบในจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติรู้ทันรู้ทันใจที่กระเพื่อมรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่งเมื่อรู้แล้วก็วางและถ้ามีสติเนี่ยแม้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อึกทึกนะมีเสียงรบกวนก็ยังสงบได้นะเพราะว่าเวลามีเสียงมารบกวนเนี่ยที่จริงไอ้คำว่ารบกวนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของเราเสียงก็เป็นเสียงของมันอยู่นั่นแหละแต่เราไปสรุปว่ามันรบกวนไอ้คำว่ารบกวนเนี่ยมันเป็นใจเรานะที่ให้ค่าหรือสรุปมันมีแต่เสียงนะจะรบกวนจะรู้สึกว่ารบกวนหรือไม่อยู่ที่ใจถ้าใจไม่ชอบใจผักใสมันก็รบกวนแต่ถ้าใจมีสตินะมันก็เป็นสักแต่ว่าเสียงไม่มีรบกวนก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุตรดาอันนี้ให้แง่คิดที่ดีหลวงปู่บุตรดาท่านก็มรณภาพไปตั้ง20ปีมาแล้วตอนนั้นตอนที่มรณภาพท่านก็อายุประมาณ101ปีตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยมีโยมเข้ามานิมนต์ท่านมาฉันในเมืองในกรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาฉันเพลเสร็จโยมเห็นว่าท่านชราแล้วอยากให้ท่านพักก่อนที่จะกลับวัดก็หาห้องให้ท่านได้จำวัดหลวงปู่ท่านก็เอนหลังแล้วก็มีลูกศิษย์นะ 4-5 คนมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์นี่เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากจะไม่ให้เสียงรบกวนท่านแต่บังเอิญห้องที่ติดกันเนี่ยคือเป็นห้องแถวนะอีกซีกหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านค้าเป็นร้านขายของชำเจ้าของเนี่ยเป็นอาซิ่นคนจีนสมัยก่อนแล้วก็สวมเกี้ยเวลาจะเดินเดี๋ยวก็ขึ้นลงเนี่ยลงบันไดก็เสียงดังเสียงดังก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่เอนหลังอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจก็บ่นเดินเสียงดังจังเลยนะไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านได้ยินนะท่านหลับอยู่แต่ท่านได้ยินท่านก็เลยพูดเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยเขาเองเอาหูไปลองเกี้ยมันก็เลยทุกข์เนี่ยเอาหูไปลองเกี้ยก็เลยรู้สึกว่าเสียงมารบกวน แล้วทำไมถึงเอาหูไปลองเกี้ยก็เพราะไม่มีสติหูก็เลยเป็นหูหาเรื่องนะเสียงมันก็เป็นมันก็ดังของมันอย่างนั้นนะถ้าเราไม่มีสติมันก็เป็นเสียงรบกวนไม่ได้รบกวนที่ไหนไม่ได้รบกวนที่หูรบกวนที่ใจแต่ถ้ามีสตินะก็สักแต่ว่าได้ยินถึงแม้จะอาจจะเผลอหงุดหงิดไปบ้างพอเห็นความหงุดหงิดเห็นความไม่พอใจมันก็สงบลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใจสงบแม้ว่าเสียงจะดังจากรอบข้างนะเรื่องของความสงบที่ใจเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจเรามีสติและสิ่งที่ประเสริฐกว่าสตินะก็คือปัญญาสตินี่นะสำหรับปุถุชนแล้วมันก็ให้ความสงบชั่วคราวนะแต่ว่าปัญญาเนี่ยมันจะช่วยทำให้สามารถจะรับมือนะกับความว้าวุ่นในจิตใจได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าความว้าวุ่นความไม่สงบในจิตใจเกิดจากโลภะโทสะโมหะเพื่อเกิดจากกิเลสกิเลสถ้ามาครอบงำใจเมื่อไหร่จิตใจก็ว้าวุ่นนะไม่สงบสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสอันนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้เคยมีคนถามพระพุทธเจ้านะอชิตตมานพอาจารย์ให้ส่งให้มาถามมาลองภูมิพระพุทธเจ้าอชิตตมานพก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสไม่ให้ท่วมท้นใจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสและพระองค์ก็อธิบายต่อว่าปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องระงับกระแสกิเลสคือทำให้กระแสกิเลสหมดไปไม่ใช่แค่กั้นเอาไว้คือทำให้หลุดหรือทำให้กระแสกิเลสนี่มันเกือดแห้งหายไปทำไมเราถึงมีกิเลสนะเพราะเรามีความอยากความยึดเรามีความอยากความยึดอยากให้สิ่งทั้งหลายมันเที่ยงหรือว่ายึดว่าสิ่งทั้งหลายต้องเที่ยงยึดว่าสิ่งทั้งปวงต้องเป็นสุขหรือให้ความสุขกับเรายึดว่าสิ่งทั้งปวงต้องหรือสิ่งที่เรามีคือเป็นเราเป็นของเราความยึดอยากให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนพอสิ่งต่างๆเกิดไม่เที่ยงขึ้นมาเราทุกข์เลยเช่นร่างกายนี้พอมันเริ่มแก่หรือว่าพอเจ็บป่วยเนี่ยทุกข์เลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความเศร้าขึ้นมาหรือว่ามีคนขโมยของเราไปเกิดความโกรธมีคนชิงคนรักของเราไปก็โกรธหาว่าเอาของกูไปเอาของกูไปความยึดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยความยึดว่าสิ่งต้องปวงเที่ยงสิ่งต้องปวงนะเป็นสุขให้ความสุขกับเราเนี่ยมันเป็นความหลงนะที่ทำให้เป็นความหลงที่สวนทางความเป็นจริงเพราะสิ่งต่างนี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่ว่าเป็นเราเป็นของเราได้แต่พ่อไม่เห็นความจริงอันนี้ก็คือมีอวิชชาก็เลยเกิดความทุกข์เมื่อสิ่งต่างๆมันแปรปรวนไปมันเสื่อมไปหรือว่ามันพัดพรากนะจากเราไปพอเกิดความทุกข์นะซึ่งอันนี้เรื่องของโทสะก็ดีความโกรธความเศร้าเสียใจก็ดีจิตใจก็ไม่สงบละให้ความไม่สงบเนี่ยในจิตใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากกิเลสนะที่มีอวิชชาเนี่ยนะเป็น ต้นกำเนิดแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งปวงก็ไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ไม่สามารถจะหวังความสุขจากมันได้สุขที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่ชั่วคราวและสิ่งทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จะพึ่งพาอาศัยหรือจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เมื่อมีปัญญาเช่นนั้นเนี่ยใจก็จะวางไม่ยึดต่อไปเมื่อใจวางสิ่งนั้นลงไปใจก็เป็นอิสระเหมือนกับเคยแบกก้อนหินคิดว่ามันเป็นนุ่นคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษแต่พอรู้ว่ามันเป็นของหนักก็วางเลยนะวางแบบไม่ต้องมีใครมาสอนวางเองหรือเคยคิดว่าถ่านแดงๆเนี่ยมันเป็นเพชรเป็นพลอยแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยนะมันคือถ่านมันเป็นของร้อนก็วางปัญญาที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะฝากความหวังหรือเอาความสุขไปผูกติดกับมันได้นะก็ทำให้วางกิเลสก็หมดไปเมื่อหมดไปนะใจก็สงบไม่ถูกกิเลสลุมเร้าจิตที่สงบจากกิเลสเนี่ยนะเป็นจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติท่านเรียกว่าอุปธิวิเวกนะอุปธิวิเวกนี่นะประเสริฐที่สุดนะนะประเสริฐกว่าจิตวิเวกอีกจิตวิเวกเนี่ยจะเป็นความสงบเพราะไม่ไปรับรู้เสียงรบกวนเช่นปิดหูปิดตาอยู่ในห้องก็อาจจะเกิดความสงบได้เพราะว่าไม่มีเสียงรบกวนปิดโทรศัพท์ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใจก็สงบได้แต่ถ้าออกมาจากกุฏิออกมาจากป่ากลับบ้านเจอความวุ่นวายมีเสียงรบมีเสียงสัญญาณมาทางโทรศัพท์ว้าวุ่นมีสิ่งรั่วย่อยั่วยุหรือว่าร่อเร้าให้เกิดความอยากเห็นโฆษณาตามป้ายเห็นโฆษณาตามหนังสือพิมพ์เกิดความอยากขึ้นมาความสงบกระเจิงเลยเพราะว่ามันอยากได้ขณะเดียวกันก็อยากผลักไสเพราะความโกรธที่มีเสียงดังต่างๆให้ความสงบที่ใจเพราะต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นความสงบที่ชั่วครั้งชั่วคราวตราบใดที่กิเลสไม่ได้ลดนะก็ยากที่จะมีความสงบอย่างแท้จริงมีสำนักปฏิบัติธรรมหลายแห่งที่นะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าปฏิบัติแล้วเกิดความสงบนะแต่มันเป็นความสงบที่ไม่ได้ลดกิเลสเลยเวลานี้ฝรั่งสนใจเรื่องสมาธิมากยอมเสียเงินกันเป็นหมื่นๆเพื่อมาทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจผ่อนคลายเพื่อให้หายเครียดเพื่อมีความสงบแต่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดกิเลสเลยกิเลสก็ยังมีอยู่และที่มาปฏิบัติเพื่อว่าใจสงบกลับไปก็จะได้ไปหากำไร make money นะให้มากกว่าเดิมนะอันนี้เป็นแรงจูงใจของฝรั่งจำนวนมากรวมทั้งคนไทยด้วยจำนวนไม่น้อยที่หันเข้าหาสมาธิเพราะว่าจะได้กลับไป make money หรือว่าหาเงินให้มากขึ้นตราบใดที่ยังมีความโลภแบบนี้เนี่ยไอ้ความสงบในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวแม้จะได้กำไรมาหลายพันล้านก็ยังทุกข์อยู่มีคนหนึ่งเขาเป็นอาสาสมัครให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเขาเล่าว่าวันหนึ่งก็มีคนมาปรึกษาท่าทางเป็นคนมีเงินเป็นนักธุรกิจเวลาโทรศัพท์มาแบบนี้เขาไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าฟังจากปัญหาที่เขาเล่าเนี่ยท่าทางจะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจใหญ่ ก็มีความทุกข์ก็ถามว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าปีที่แล้วนี่กำไรได้แค่ 5,000 ล้านเองกำไร 5,000 ล้านยังทุกข์เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าปีก่อนโน้ตกำไร 10,000 ล้านเนี่ยขนาด 5,000 ล้านยังทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะความโลภเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสงบจากสมาธินะแต่ถ้ากิเลสไม่ได้ลดนะไอ้ความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวแต่ถ้าปฏิบัติทำจนกระทั่งเกิดปัญญาโลภะโทสะโมหะหายไปหรือว่าบรรเทาเบาบางลงนะมันก็จะเกิดความสงบที่มั่นคงยั่งยืนนะเป็นความสงบเพราะอุปธิวิเวกอุปธิแปลว่ากิเลสนะสงัดจากกิเลสเมื่อสงัดจากกิเลสถึงจะพบความสุขอย่างแท้จริงนะความสุขที่ต้องเกิดจากปัญญานะไม่ใช่แค่สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวหรือไม่ใช่เพราะว่ามีสตินะเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นนั่นที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะถ้าว่าใจมีความสงบนะก็อย่าเพิ่งตายใจนะเพราะว่าความสงบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความสงบเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่มีคนมารบกวนเพราะไม่มีงานการทำนะหรือเพราะว่ารู้ทันความคิดวางมันได้แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการปฏิบัติจนถึงขั้นเกิดปัญญาชนิดที่ถอนกิเลสออกไปได้เนี่ยนะมันก็ให้ความสงบที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่หาความแน่นอนไม่ได้ก็อย่าพึงพอใจเพียงเท่านั้นนะหรือว่าหยุดเพียงเท่านั้นแต่ว่าให้ปฏิบัติต่อจนกระทั่งเกิดปัญญาถ้าปฏิบัติธรรมเจริญสติแล้วกิเลสไม่ลดอัตตาตัวตนไม่ได้บรรเทาเบาบางลงไปอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานะเพราะแก่นแท้พุทธศาสนาการทำกรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมก็ทำให้กิเลสลดลงนะตัวตนเล็กลงไปเรื่อยๆหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะบรรเทาเบาบางโลภโกรธหลงลดลงถ้าสิ่งนี้ยังไม่ลดนี่นะก็เท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมของเราก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรแล้วก็คำนี้ก็พูดกับท่านนี้นะครับครับ